बंसी बजावत धीन तरावत हो रास रटावत न्यारो सखियन में प्यारो बंसी दो न मोरी श्री राधा रानी दे दारो होनी बंसी दो न मोरी श्री राधा रानी दे दारो का सू